Новая ўлада адчыніла ў 1789 годзе ў Полацку народнае вучылішча з 4 класамі. У кожным праводзіліся заняткі па расейскай мове, арыфметыцы, катэхізісе і свяшчэннай гісторыі. Вучні 3-га і 4-га класаў праходзілі таксама фізіку, механіку, геаметрыю, прыродазнаўства, расейскую гісторыю і геаграфію. У першы навучальны год установу ушанаваў візітам его превосходительства генерал-аншеф двара яя императорского величества, действительный камергер, сенатор и разных орденов кавалер, белорусский генерал-губернатор Петр Пасек. На историчную подею наставник Сокольский отгукнулся одой. «О, град прекрасной Гориславы, забудь Бореев страшный рев, все правый муж исполнен славы, суровость воздуха презрев, приходит от забей Днепровых, тебе щедрот явите новых. Приходит, нет, своей душей, благой, правдивыми делами, как Феб блестящими лучами, он свет дает стране твоей». С тагачаснай справаздачы даведваемся, што педагогі гэтай навучальнай установы сабралі абшырную па тем временам бібліятэку 425 названій кніг. Гэта безумоўна добра, што ў вучэльні былі 400 кніжак, і расійскія настаўнікі чыталі Ламаносова, Фанвізіна, а часам нават і Вальтэра. Але заўважым, што ў той самы час полацкія школы пры кляштарах мелі непараўнана большыя кнігазборы, а бібліятэка езуіцкага калегіуму налічвала дзясяткі тысяч тамоў на многіх мовах, ад твораў антычных аўтараў да навінак еўрапейскіх літаратур. За кацярынінскім часам кірмашы ў Полацку адбываліся 4 разы на год. Цяпер тут верхаводзілі расейскія купцы Сапочкі, Тарабца, Смаленску. Ішоў гандаль збожжам, салам, лёнам, скурамі, футрам, драўляным посудам, ваўнянымі, едвабнымі і баваўнянымі тканінамі. Кірмашы пакрысе заніпадалі, бо полацкія купцы ўжо гандлявалі прамысловымі таварамі ў гарадскіх крамах, якіх было болей за паўсотні. У Рызе, Круляў, Цыкінігсбергу і Маскве ведалі, што купцоў з Полацку найперш цікавяць тканіны, посуд, соль, віно, селядцы. Тады ў горадзе працавала блізу 250 рамеснікаў: 40 краўцоў, 48 шаўцоў, 18 хлебапёкаў, 16 цесляроў, 12 кавалёў. Горад меў і майстроў больш рэдкіх прафесій: ювеліраў, шкляроў, пераплётнікаў, шабельнікаў, жывапісцаў. Будаўніцтва мураваных дамоў паклікала да жыцця ў гарадскіх ваколіцах некалькі невялікіх цагельняў, дзе зараблялі на хлеб па 3-5 работнікаў. Частка месцічаў, як і шмат стагоддзяў таму, жыла з зямлі або займалася лесасплавам. Чацвёртым губернатарам полацкага намесніцтва ў 1784 годзе быў, паводле пратэкцыі ўсімагутнага кацярынінскага фаварыта князя Пацёмкіна, прызначаны Александр Лунін, чый радавод, як прызнаваўся сам намеснік, пачынаўся з Польшчы. Нашчадак ліцвіна Луні выявіў сябе асобай досыць неардынарнаю і вартай пэўнай увагі будучых служак музык Ліо. Пагатоў захаваліся трохтомавыя губернатаравы запісы, што дазваляюць уявіць побыт, звычаі і ўзровень адукаванасці тагачаснага высокапастаўленага расейскага чыноўніка і яго акружэння. У доме ў Луніна жылі 6 афіцыянтаў і апальшчыкаў, якіх гаспадар ледзьве не штодня муштраваў, як вытанчана падаваць на стол, разліваць віно і запальваць свечкі. У вольны ад службы час ён аддаваўся такому арыгінальнаму захапленню, як складанне рэцэптаў ад чумы і каросты, а таксама нібыта вынайшаў рэцэпт лучшага рускага піва. Дзеці ў сям'і нараджаліся кожныя 2 гады. Старэйшага сына аддалі ў навучанне полацкім езуітам, астатніх выхоўвалі французскія гувернёры Бугре і Мелер. Царскі намеснік паспяхова спалучаў выкананне дзяржаўных абавязкаў з паляваннем. Губерскі пракурор Мендзелеев даносіў у сенат, што Лунін мог на цэлы месяц адлучыцца в паляна-звірыныя ловлі, або, што насамрэч знаходзячыся ў Маскве, посылал под началином предписание, будто бы он обозревал в некоторых местах Полоцкой губернии дворцы и станции, но такового обозрения совсем не делал. Тем не менее, про 5 гадов губернаторства гэтый шилахвост отрымал чин генерал-поручника. Однако радость такой нагоды озмрочили великие пазыки. Лунін мусіў адмовіцца ад паслугу апошняга гувернёра і пусціў мужчынскую слязіну, калі з дому ўцёк кухар, які каштаваў 250 рублёў. У чаканні пачотнай адставкі на поўным жалаванні губернатар спрабаваў займацца прадпрымальніцтвам, але найбольш аддаваўся марам, сярод якіх ганаровае месца займалі намеры завесці ў губерні пчолаў у шкляных вуллях і разводзіць на полачыне шаўковых чарвей па прадух. Падобныя пражэкты тады ў Расіі нікога асабліва не здзіўлялі. Сама Кацярына II у лісце да Вальтэра пісала, што была бы рада, если б экватар изменил свое положение. Приятна мысль, что через 2000 лет Сибирь будет покрыта апельсиновыми и лимонными деревьями. У один судовный день полоцкий наместник прочнулся с думкою поделиться с адукованной императрицей своими ведами и грандиозными планами, для чего уступил в столичное вольное экономичное товариство и занялся науковым описанием доверенной ему губернии. Вынікі, праведзеныя Луніным у 1791-1792 годах этнаграфічнай экспедыцыі, сапраўды ўражваюць. Былі ў прыватнасці зробленыя глыбокія высновы пра тое, што жыхары прыдзвіння займаюцца простым хлебапашаством і безрасчётным курэннем віна, і маюць адвращэнне к гарадской жызні, все ходзяць пешком і адзін перад адным не выставляюцца. Под началенам няўрымслівага губернатара быў Францісак Рысінскі, што меў у полацкім павеце маёнтак і займаў у намесніцтве розныя досыць вялікія пасады. Замест даносаў на начальніка ён пісаў па-польску і па-беларуску зграбныя эпіграмы, лірычна-філасафічныя і гумарыстычныя вершы, якія пашыраліся ў спісах і вусна. Сярод аматараў паэтычнай музы Рысінскага быў і полацкі маршалак Грабніцкі, што сабраў немала твораў земляка ва ўласным архіве. Яшчэ адна, здаецца, зусім невядомая цікавостка з полацкай мінульшчыны. У 1796 годзе у Полацку пачалося абсталяванне манетнага двара з гадавой прадукцыйнасцю 1 мільён рублёў. Аднак двор так і не пачаў дзейнічаць, бо ў снежні таго ж году імператор Павел I падпісаў указ пра спыненне падрыхтоўчыя працы. На наступны дзень выйшаў указ пра скасаванне полацкай губерні. Вядома, што пасля гэтага выхаванец імператарскай акадэміі мастацтваў гравёр Самуіл Алексеяў з полацкага манетнага двара паступіў на пецербургскі. Полацк страціў магдэбургскія вольнасці і быў прыраўняны да іншых гарадоў імперыі. Судовымі ды маёмаснымі справамі і размеркаваннем падаткаў займаўся магістрат. Выбарная гарадская дума мусіла клапаціцца пра добраўпарадкаванне і кіравала гаспадарчым жыццём, збірала падаткі, здавала ў арэнду гасцініцы, корчмы, млыны. Да 1800 году горад меў каменданта, пасля гараднічага. Мяркуючы па прозвішчах, губернскі паштмайстер Раусерт, камендант генерал-майор фон Рытер, губернскі маршалак Корф, у прыдзвінні Кацярына часта рабіла стаўку на немцаў. Беларускі народ галасаваў за гэтак званае ўз'яднанне нагамі. За два дзесяцігоддзі пасля трагічнага 1772-го захопленага Расіяй абшару полацкага, віцебскага і мсціслаўскага ваяводства за мяжу Вялікае княства Літоўскае перайшло больш за 30 тысяч селянаў. У сваіх нотах Кацярынінскі ўрад называў гэтыя ўцёкі неразумнай эміграцыяй, ацэньваючы агульную колькасць перасяленцаў з імперыі ў 300 тысяч галов. Але далёка ўцячы ад двухгаловага арла паспаліты чалавек не мог. У 1793 годзе Расія, Аўстрыя і Прусія ўчынілі новы разбор Рэчы Паспалітай, у выніку чаго царская імперія захапіла цэнтральную Беларусь. Апошні полацкі ваявода Тадэус Жаба развітаўся з пасадай. Левабярэжная частка ваяводства была далучаная да полацкага намесніцтва. Але мы крыху апярэдзілі падзеі.